اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، فریاد ہے نفس کی بدی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، بندے پہ تیرے نفس نعی ہو گیا محیط، اللہ کل علاج میری حرص و آز کا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب، محیط دل پہ ہوا ہائے نفس ہمارا، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے، اللہ فریاد ہے، آقا فریاد ہے نفس کی بدی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، سرور دینی اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کوئیں میں خود گرا ہوں، اللہ کو نالش کروں تجھ ہی سے، اپنی نالش کروں تجھ ہی سے، اللہ کوئے میں خود گرا ہوں، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، اللہ تو میں خود گرا ہوں، اللہ کروں تجھ ہی سے اپنی نالش کروں تجھ ہی سے اپنی نالش کروں تجھ ہی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے اللہ اللہ کے نبی سے دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی لاج آئی نظروں کی ہنسی سے تو نے ہی تو کیا خدا سے نادم تو نے ہی تو کیا خدا سے نادم تو نے ہی تو کیا خجل نبی سے تو نے ہی کیا خجل نبی سے فریاد ہے اللہ فریاد ہے نفس کی بدی سے اللہ اللہ نبی سے اور کیسے آقا کا حکم تالا کیسے آقا کا حکم تالا کیسے مٹے تیری خود سری سے کیسے آقا کا حکم تالا کیسے آقا تین انگلیوں سے نوالا اٹھانے پر مدد حاصل کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی کے برابر والی انگلی کو موڑ کر اس پر بڑھ بھی کرنے ہوئے تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا برتن چاٹوں گا دھو کر پی لوں گا جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا اٹھنا ہوا تو جو جو کھا رہے ہوں گے اجازت لے لوں گا آخر میں جا کر خلال بھی کر لوں گا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وعلى بركة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى أهلك وأصحابك يا أمير الله بدی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے